Ne güzel günler yaşamıştık seninle. Ben hatırladıkça hala gülümsüyorum. Ne güzel kokardın yanıma geldiğinde. Her an her hücremle özlüyorum. Ne kadar uzak olsam da ben yine yanındayım. Toprağa dokun, avucundayım, avucundayım. Ne kadar yalnız olsam da ben yine yanındayım. Ağlama artık, yalvarırım. Hatırla, sana nasıl söz vermiştim. Ölüm bizi ayırana dek derdim. Bak ayrıldık ama hala sen benim. Hem gündüzümde hem gecemdesin. Ne kadar uzak olsam da ben yine yanındayım. Gökyüzüne bak, ben oradayım, ben oradayım. Ne kadar yalnız olsam da ben yine yanındayım. Gülümse biraz, yalvarırım. Ne savaşlar verdik, ne dostları kaybettik. Ne uykusuz geceler geçirdik. Ne yılları tükettik. Ne ülkeler terk ettik. Ne çok sevdik, sevildik. Ne kadar korkmuş olsam da ben yine yanındayım. Toprağa dokun, avucundayım, avucundayım. Ne kadar üzgün olsam da ben yine yanındayım. Unutma beni, yalvarırım, yalvarırım. Ne kadar yalnız olsam da ben yine yanındayım. Ağlama artık, yalvarırım.